ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเสียงหนังสือเรื่องธรรมะรอบกองไฟขอเชิญติดตามรับฟังในตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ